ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องลึกซึ้งเท่าใดศรัทธาในศาสนาโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่31ตุลาคม2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ณบัดนี้เราจะได้นอบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันในฐานะของเราเป็นชาวพุทธก็จะไหว้พระกันก่อนการไหว้พระที่ว่ากันสั้นๆก็คือนโมตัสสะภะคะวะโตอะไรนี่แหละหมายถึงการนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานอบน้อมในมือเราประนมแล้วก็นอบน้อมด้วยกายกายกรรมก็ประนมมือนอบน้อมวจีกรรมเราก็จะกล่าวคำนอบน้อมแต่ว่าจะกล่าวเป็นภาษาบาลีก็คือนโมตัสสะนั่นแหละแปลว่าการนอบน้อมขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบไหว้นอบไหว้นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทีนี้ใจเป็นสำคัญมือก็ประนมแล้วปากก็จะกล่าวแม้จะเป็นภาษาบาลีก็ตามก็มีความหมายนั่นแหละใจเราต้องนอบน้อมด้วยนี่เป็นสำคัญส่วนมากแล้วไม่มีอานิสงส์หน้าไหว้ใจหลอกคือมือประนมปากกล่าวไปแต่ใจไปแล้วคิดถึงอะไรก็ไม่รู้คิดถึงความสนุกสนานคิดถึงหวยถึงเบอร์คิดถึงหน้าแฟนคิดถึงรายได้คิดถึงอะไรสารพัดเลอะเทอะนะเรียกว่าใจไม่เป็นสมาธิใจไม่เป็นเอกภาพกับกายวาจาไม่ได้นอบน้อมจริงหน้าไหว้ใจหลอกอันนี้ไม่มีอานิสงส์สักแต่ว่าทำกันตามจารีตประเพณีทำส่งๆกันไปงั้นนะทำมานานแล้วและทำกันไม่ค่อยบอกกันพระเจ้าก็ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยอธิบายก็เลยทำกันส่งๆไปไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์เมื่อยเปล่าก็ดีหรอกที่เป็นรูปแบบมีรูปแบบว่าไหว้พระก็เท่านั้นเองแต่ไม่เกิดคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติเลยผู้ปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมันชั่วเวลานิ้วลัดนิ้วมือเดียวหรือแค่เรามีสมาธิแล้วยิ่งจิตของเราทำจิตเป็นเรียกว่ามนสิการทำใจในใจเป็นแล้วเราสามารถที่จะมีใจรำลึกนอบไหว้อย่างแท้จริงรำลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเมื่อกล่าวถึงพุทธังสรณังคัจฉามิก็ทำตนให้เป็นผู้ที่ขอเข้าถึงก็หมายความว่าตั้งใจขอที่จริงไม่ใช่ขอหรอกตั้งใจตั้งจิตที่จะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์ให้ได้ตั้งและมีความตั้งมุ่งมาปรารถนาจริงๆก็เป็นอานิสงส์ที่แท้จริงจะเกิดประโยชน์ในการไหว้พระเท่านี้ก็ตามถ้าสามารถมีความเข้าใจและกระทำได้จริงก็จะมีประโยชน์จริงขอให้ทุกคนพยายามตั้งใจกระทำเจริญธรรมทุกคน ณโอกาสต่อไปนี้อาตมาก็จะได้สวดหรือจะได้เทศสวดหรือเทศเนี่ยคนไทยเรารู้ดีถ้าใครถูกสวดก็หมายความว่าถูกด่าหรือใครถูกเทศก็หมายความว่าถูกด่าไม่ใช่ความเข้าใจผิดนะสวดหรือเทศเนี่ยเป็นการดุเป็นการด่าหรือเป็นการว่าหรือเป็นการตำหนิศาสนาพุทธได้รับคำกล่าวท้วงเขากล่าวท้วงแต่ที่จริงก็กล่าวถูกด้วยนะเขากล่าวท้วงว่าเป็นศาสนาทุกขนิยมคือเป็นศาสนาเหมือนกับมองในแง่ร้ายมองในแง่อับเฉานี่ก็ถูกต้องนะเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนากลับตลปัดกับศาสนาส่วนใหญ่ศาสนาส่วนใหญ่นั้นมุ่งที่ส่วนดีกับมุ่งที่ส่วนสุข

เป็นเหมือนกฎหมายอ่ะกฎหมายอาญามีโทษแต่ศีลนี่ไม่มีโทษหรอกศีลเนี่ยใครปฏิบัติก็ได้มรรคได้ผลใครไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่บังคับศีลเป็นคำสอนเป็นอนุสาสนีศีลไม่ใช่อาญาไม่ใช่อาณามีโทษแต่ศีลนี่ไม่มีโทษหรอกศีลเนี่ยใครปฏิบัติก็ได้มรรคได้ผลใครไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่บังคับศีลเป็นคำสอนเป็นอนุสาสนีศีลไม่ใช่อาญาไม่ใช่อาณาศีลไม่ใช่คำสั่งคำกำหนดที่จะต้องมีข้อบังคับแล้วก็เป็นมีการลงโทษมีบทลงโทษไม่ใช่ศีลไม่ใช่ใครปฏิบัติได้ก็ดีได้บุญได้กุศลได้เจริญถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เองศีลเป็นเช่นนั้นเป็นอนุสาสนีเป็นคำสอนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นจะต่างกันกับวินัยวินัยนี่เกิดมาทีหลังศาสนาทุกวันนี้พระถือแต่วินัย227ศีลไม่มีเลยศีลไม่กล่าวถึงเลยนี่คือความสูญสิ้นของศาสนาศีลในศาสนาพุทธไม่มีแล้วพระก็ด้วยพุทธศาสนิกชนก็ด้วยศีลของพุทธศาสนิกชนคืออะไรศีล5แล้วมีไหมไม่หรอกฆ่าสัตว์ไหมฆ่าอยู่ทุกวันอย่างน้อยก็ตบยุงฆ่ามดฆ่าปลวกอะไรก็แล้วแต่ฆ่าทั้งนั้นน่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไหมไม่ลักทรัพย์หรอกเอาเปรียบช่อชนขี้โกงเอาเปรียบนี่ก็คือขี้โลภที่ไม่สุจริตเอาเปรียบเนี่ยขี้โลภไม่สุจริตศีลข้อ2ก็ทำอยู่ข้อ3ผิดราคะผิดกามไหมประพฤติผิดในกามไหมนอกใจผัวนอกใจเมียนอกใจคนไม่ละเมิดในสิ่งที่ไม่ควรละเมิดนี่เป็นลูกเขาหลานเขาอย่าไปละเมิดละเมิดได้นอกใจดีไม่ดีนอกกายนะศีลข้อ4เป็นไงไม่โกหกคงจะไม่มีใครไม่เคยโกหกมั่งในชีวิตนี้เกิดมายกมือขึ้นไม่มีโกหกตาพึดกินเหล้าเมายาหรือสิ่งที่เมาที่จริงศีลข้อที่5ไม่ใช่เมายาเมาเหล้าเท่านั้นสติตกถูกเขาบมอมเมาถูกเขามาโฆษณาอะไรแล้วก็หลงไหลคลั่งไคล้ไปนั่นก็คือนั่นแหละผิดศีลข้อที่5อยู่ดีนะเขามองเมาว่าโอ้โหนี่จะต้องแข่งบอลต้องเมาไม่เป็นอันทำงานทำการไม่เป็นอะไรติดเมานั่นแหละเมามีสติไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่รู้จักสาระจะเอาอะไรมาแลกก็แลกไปเสียเวลาเสียการงานเสียทุนรอนเสียอะไรก็เสียไปตะพืชเมาไปในสิ่งที่ตัวเองติดยึดนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในแม้แต่ศีล5เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนก็ยังไม่มีสักข้อและจะเป็นพุทธตรงไหนไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธศีลก็ไม่มีแล้วพระเจ้าก็อย่างที่กล่าวนะอาตมากล่าวอย่างนี้ก็เหมือนกับไปดูถูกคนอื่นไปยกตนข่มท่านนะก็ขออภัยใครรู้สึกอย่างนั้นแต่พูดนี่พูดสัจจะนะอาตมาเองอาตมาทุกวันนี้นี่พูดมันจะว่ามันแรงก็แรงจะว่าพูดกล่าวว่าคนอื่นมากขึ้นก็ว่าก็ใช่ด้วยเพราะว่าอาตมาจำเป็นจะต้องพูดแล้วเพราะอาตมาก็พิสูจน์ตัวเองมาทั้ง20 30 30กว่าปีแล้วในทางศาสนามาบวชก็30กว่าปีมาแล้วนะเพราะงั้นอาตมาต้องทำอาตมาก็อายุมากแล้วไม่นานมันก็ต้องตายมันถ้าคืนไม่พูดตอนนี้ไปพูดเอาตอนไม่มีแรงจะพูดหรือไปตายแล้วมันก็ไม่ได้พูดกันพอดีนะเพราะงั้นจะต้องพูดต้องประกาศสิ่งที่จริงนี้ไปนะจากเข้าสู่บริษัทนะศีลศรัทธามีศีลแล้วก็บริบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะมีพระสูตรมีเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทข้อที่6แกล้วกล้านะศรัทธาศีลพระสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทข้อที่6แกล้วกล้าแสดงธรรมในบริษัทคนที่ไม่มีสิ่งจริงในตัวเองเนี่ยจะไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมนอกจากคนที่แสดงธรรมเพื่ออยากดันอยากดังอยากอวดหรือแสดงธรรมเพื่อแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็อยากแสดงแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ไปแสดงเพื่ออยากได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญโลกียสุขหรืออยากอวดอยากโอไม่กล้าแสดงหรอกยิ่งรู้จักศาสนาดีเข้าใจศาสนาดีไม่กล้าที่จะแสดงผิดเพราะถ้าแสดงผิดมันทำให้ศาสนาเสื่อมมันบาปมากเพราะฉะนั้นจะไม่กล้าแสดงธรรมง่าย นอกจากคนหามคนไม่เข้าใจสาระไม่เข้าใจว่าศาสนาคืออะไรศาสนาคือคำสอนที่ดีงามคำสอนที่พิเศษพูดผิดๆถูกๆไม่ได้ต้องพูดให้ถูกพูดผิดๆก็ทำให้ศาสนาผิดพูดผิดศาสนาเสื่อมตนเองก็คือผู้ทำลายศาสนามันบาปบาปมากพระผู้ที่ศึกษาธรรมะศึกษาศาสนาดีๆแล้วจะไม่กล้าเทศง่ายจะเทศก็ต้องระมัดระวังเพราะผู้ที่จะเทศน์จะต้องมีตัวที่เกิดคุณค่าเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดสัทธินทรีย์ศรัทธาพละศรัทธา5พละ5เอาละอาตมาไม่ขยายศรัทธา5พละ5เป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าศึกษาดีๆแล้วก็จะรู้จักจะครบหมดนะสรุปง่ายก็คือศรัทธานั้นต้องมีปัญญาประกอบแล้วก็มีสภาพเนื้อหาธรรมะนั้นเกิดเพราะผู้ที่มีธรรมะแล้วแม้เข้าสู่บริษัทนี้ถ้าแสดงกับคน2คน3คนนี่ไม่ใช่หมู่กลุ่มใหญ่ๆอะไรนี่นะมันก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกมันไม่ประวันพันพึงเท่าไรหรอกมันไม่สั่นไม่อะไรหรอกแต่พอขึ้นธรรมาสขึ้นเวทีต่อบริษัทเยอะแยะร้อยคนพันคนหมื่นคนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันจะตื่นเต้นมันจะประมันประวันพันพึงมันจะกลัวสั่นสะท้านเพราะงั้นเข้าสู่บริษัทเนี่ยถ้ายิ่งบริษัทที่ใหญ่ขึ้นกลุ่มหมู่ที่ใหญ่ขึ้นหรือกลุ่มหมู่ที่อยู่ในกลุ่มหมู่ที่บอกนี่กลุ่มหมู่ผู้รู้นะโอ้โหยิ่งน่ากลัวโอ้โหเขารู้ทั้งนั้นเลยเราจะแสดงทำไหวหรือเนี่ยมันยิ่งจะสัตว์ประวันพรั่นพรึงมันจะประหม่านะมันผู้ที่เข้าสู่บริษัทและแกล้าแสดงทำต่อกับบริษัทก็เป็นความเป็นศรัทธาที่เจริญขึ้นอีกบริบูรณ์ขึ้นอีกเพราะศรัทธานั้นเป็นความเชื่อมั่นเป็นความมั่นใจเป็นความเชื่อมั่นเป็นความมั่นใจมันเป็นความมันจะก็ครบแล้วล่ะภาษาไทยก็ชัดเจนแล้วล่ะนะเป็นความเชื่อมั่นเป็นความมั่นใจเป็นความรู้ที่เราได้เราเป็นหรือเป็นความเป็นสิ่งที่มันเกิดกับตัวเราแล้วมันก็ยิ่งจะมั่นอกมั่นใจเพราะก็จะแก้วกล้าขึ้นจริงๆข้อที่7ต่อไปนั้นบอกว่าต้องทรงวินัยทรงทำไมต้องทรงวินัยทำไมจะต้องทรงต้องเรียนรู้วินัยต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ที่ระมัดต้องระมัดระวังที่พุทธเจ้าท่านทรงห้ามทรงปราบไว้ว่าอย่าให้ไปละเมิดอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนี้เป็นต้นต้องทรงวินัยถ้าไม่รู้จักวินัยที่ทรงปราบไว้ห้ามไว้มันก็จะแสดงไม่มีกรอบไม่มีเขตไม่มีขีดมันก็จะเลอะเทอะอะไรอะไรออกไปมากมายก็จะสูญเสียก็จะไม่ดีนะเพราะงั้นท่านจึงต้องให้เรียนรู้หลักเกณฑ์ให้เรียนรู้ถึงเหมือนกับกฎหมายอ่ะให้มีกฎมีระเบียบมีวินัยก็เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วไปแสดงธรรมก็จะไม่ผิดอย่าจะแสดงธรรมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วไปแสดงธรรมเนี่ยท่านบอกว่าแม้ตนจะมีธรรมะนั้นจริงไปแสดงธรรมแล้วต่อผู้ไม่ควรแสดงท่านเรียกว่าอนุสัมบันนะผู้ไม่มีภูมิพอควรจะแสดงถ้าไปแสดงธรรมะที่สูงเกินกว่าเขาท่านปรับอาบัติเกินกว่าสิ่งที่ควรจะแสดงกับเขาท่านปรับอาบัติอย่างนี้เป็นต้นท่านลงโทษปรับอาบัติบอกว่าอย่างนี้มีความผิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะท่านจะบอกเอาไว้ท่านจะสอนไว้ท่านจะตรัสไว้ให้ชัดเจนว่าถ้าเราจะไปแสดงธรรมก็ให้ระมัดระวังให้ประมาณใช้สัพพริสธรรม7ประการดูว่าควรจะแสดงไหมคนกลุ่มนี้บริษัทนี้หรือบุคคลนี้ควรจะแสดงไหมถ้าไม่ควรแสดงมันมากๆไปมันหนักไปมันสูงไปมันยากไปหรือทำแล้วให้เข้าใจผิดก็อย่าไปแสดงอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ให้ระมัดระวังเพราะงั้นในวินัยในหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนานาก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็จะไปแสดงธรรมโดยไม่ผิดไม่พลาดเกิดประโยชน์คุณค่าอย่างดีเนี่ยเป็นข้อ7ทรงวินัยส่วนข้อ8นั้นทำให้คนเข้าใจผิดเยอะในข้อ8นี้ข้อ8ก็คือจะเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือจะยินดีในเสนาสนะป่าท่านวางนั้นความคำพูดก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะยินดีไม่ได้หมายความว่าให้ไปอยู่ป่ายินดีในความเป็นป่าที่สันติอโศกนี่มีป่าที่จริงที่นี่ไม่ใช่ป่านะแต่เดิม แต่ตมาสร้างให้เป็นป่าขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในที่นี้ก็เหมือนป่าหลายคนไม่เคยมาก็จะเห็นทันทีว่าโอ้โหมีป่าในเมืองในกรุงนี่เหมือนกันเลยนี่สัตยโสนนี่มากลางคืนก็อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ถ้ามากลางวันก็จะเห็นที่นี่เป็นป่าคือคนที่ยินดีในเสนาสนะสงัดหรือยินดีในสิ่งที่เป็นป่าเนี่ยยินดีจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปอยู่ป่าความหมายลึกซึ้งก็คือเป็นที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุขเย็นเป็นธรรมชาติที่สุขเย็นเพราะนั้นใจผู้ที่ยินดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะยินดีนะอาตมาก็ยินดีในเสนาสนะป่าโดยเฉพาะยิ่งเป็นธรรมะอันลึกแล้วยินดีในเรือนว่างยินดีในเสนาสนะป่าก็หมายความว่ายินดีในความว่างความศูนย์ของจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งที่เป็นมลพิษไม่มีสิ่งที่จะทำให้เราทำชั่วทำบาปทางกายวาจาใจยินดีในจิตว่างสรุปง่ายๆใช้ศัพท์ท่านพุทธทาสจิตมันว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานหมดละเอียดจะยินดีในลักษณะอย่างนั้นนี่หมายความว่ายินดีในลักษณะยินดีในเรือนว่างยินดีในเสนาสนะว่างยินดีในเสนาสนะป่าอันนี้มีความหมายอย่างนั้นเพราะผู้นั้นก็จะมีจิตเข้าใจและก็รู้ตรวจจิตตัวเองศาสนาพุทธนี่จะต้องตรวจจิตตัวเองอยู่ทุกขณะผู้ที่ชำนาญและคล่องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดไปจะแสดงอะไรไปจะสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เป็นหลักปฏิบัติอันเอกเรียกว่ามรรคองค์8แม้ดำรินึกคิดสังกัปปะก็ต้องอ่านใจแม้พูดวาจาก็ต้องอ่านใจแม้กัมมันตะจะทำงานทำการทำกรรมกิริยาอะไรก็ตามก็ต้องอ่านใจจะทำอาชีพก็ต้องอ่านใจเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยปฏิบัติอยู่ได้ตลอดเวลาดำรินึกคิดอยู่สังกัปปะก็ตรวจใจแล้วก็วิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยใจของเราให้ออกว่าอันนี้มีกิเลสเข้ามาร่วมประกอบแล้วนะมีกิเลสเข้ามาสังขารมาปรุงมาแต่งมาร่วมต้องจับกิเลสนั้นให้ได้แล้วฆ่ากิเลสให้ตายวิธีฆ่าท่านมีสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาฆ่ากิเลสให้ตายเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตอย่างนี้นั่นฤาษีอารันดาบทอุทกดาบทท่านพาธรรมมานานนานก่อนอารันดาบทด้วยเป็นฤาษีดาบทสอนมานานแล้วไอ้นั่งสะกดจิตทำสมาธิอย่างเงี้ยสมาธิของพุทธเจ้านั้นเกิดเพราะปฏิบัติมรรค7องค์มรรคมี8องค์มรรคองค์8ข้อที่8คือสัมมาสมาธิปฏิบัติ7องค์นี้ก็จะเกิดสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิธรรมดาไม่ใช่สมาธิที่ฤาษีทั้งหลายสอนไม่ใช่สมาธิที่เมืองไทยก็สอนสมาธิอย่างนี้ทั่วไปซึ่งไม่ใช่มันนั่งสะกดอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติมรรค7องค์ในภาคปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่ก็สั่งสมจิตให้เป็นสมาธิได้ต้องอ่านใจตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านใจเราจะต้องรู้ว่าใจของเราเนี่ยยินดีในเสนาสนะสงัดหรือยินดีในจิตว่างยินดีในความว่างที่เรามีหรือไม่ถ้ายังจิตเราว่างอยู่เราก็ยินดีถ้าจิตเราเกิดไม่ว่างแล้วนั่นนี่เราทำแสดงทำต่อบริษัทเสร็จแล้วจิตไม่ว่างแล้วนี่มีคนย้อนแย้งมีคนโต้ต้านหรือว่ามีคนแสดงอะไรต่ออะไรขึ้นมากระทบกับเราเองเราเกิดจิตมีกิเลสขึ้นมาหรือไม่ถ้าไม่มีกิเลสจิตก็ว่างสบายอยู่ก็นั่นแหละยินดีในจิตว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเราก็ต้องปรับตัวเราเองจัดการให้จิตมันว่างให้เป็นป่าให้เป็นเสนาสนะอันสงัดให้ได้ให้จิตมันอยู่อย่างสงบเรียกว่าเสนาสนะอันสงัดเสนาสนะแปลว่าที่อยู่นะที่อยู่อันสงัดจิตให้ว่างนั้นให้ได้นะข้อที่เท่าไหร่ตัวนี้ข้อที่8ได้โดยไม่ยากเมื่อกี้ข้อที่8แล้วเนาะเสนาสนะอันสงัดเนี่ยข้อที่8แล้วข้อที่9นี้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4เพราะฉะนั้นศรัทธานี้ปฏิบัติไปอย่างที่อาตมาว่ามาตั้งแต่ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยปฏิบัติมาลืมตานี่แหละก็จะได้เป็นฌานอาจจะปฏิบัติใหม่ๆก็ยากหน่อยได้โดยยากได้ฌานโดยยากโดยลำบาก พอปฏิบัติเข้าไปแล้วก็ได้ฌานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากฌานก็คือการเรียนรู้กิเลสอย่างที่ว่าในเมื่อกี้เนี่ยอ่านจิตตามใจเพ่งเผาฌานนี่เขาเรียกว่าเพ่งเผาฌานนี่ฌานนั่นแปลว่าเผาฌานปนกิจเนี่ยแปลว่าเผานะฌานปนกิจเนี่ยเผาเพ่งแล้วก็เผากิเลสให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติเกิดฌานก็คือเกิดปฏิบัติแล้วสามารถเพ่งรู้กิเลสแล้วก็เผากิเลสหรือทำลายกิเลสได้เรื่อยๆสุดท้ายข้อที่10ก็คือได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ก็คือบรรลุธรรมสุดท้ายสุดยอดนะสมบูรณ์นี่คือศรัทธา10ประการบริบูรณ์ด้วยองค์10บริบูรณ์เมื่อเกิดวิมุตติหลุดพ้นหรือนิพพานก็บริบูรณ์นะนี่เป็นหลักที่จะบริบูรณ์ก็เป็นลำดับลำดับลำดับไปอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาใดๆศรัทธาไม่เกิดคุณค่าอะไรและไม่ปฏิบัติและไม่เรียนรู้อะไรศรัทธาอย่างที่อาตมาน่าเสียดายและก็น่าสงสารพุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของศาสนาไม่เข้าใจในเรื่องศรัทธาอย่างที่กล่าวแล้วโดยไม่มีแม้แต่ศีลแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติกรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกรรมรู้จักกุศลกรรมรู้จักอกุศลกรรมแล้วก็เลิกละเว้นขาดอกุศลกรรมโดยเฉพาะอกุศลกรรมที่เราเองนั่นแหละพึงประพฤติอยู่กรรมนี่แหละเป็นสมบัติเป็นสมบัติอาทิตย์นี้อาตมาอยากจะขอขยายยกตัวอย่างให้รู้จักกรรมที่พวกเราเนี่ยไม่เชื่อกรรมและก็ไม่เข้าใจกรรมก็เลยไม่ระมัดระวังแล้วก็กระทำสิ่งเหล่านั้นไปนะอย่างขนุนนี่ตายแล้วเนี่ยทำกรรมอะไรไม่ได้แล้วก็จะมีแต่ตัวเชื่อมต่อจะไปในชาติหน้าวิบากที่สร้างไว้แล้วก็หนุนให้ขนุนนี่ไปเกิดจะไปเกิดดีหรือชั่วก็จากกรรมที่ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณที่นั่งอยู่นี่ยังไม่ตายนี่แหละทุกกรรมคือทรัพย์คุณไปปล้นเขาคุณไปโกงเขาไปคอร์รัปชันเขาคุณได้เงินมาปล้นได้เงินมา500ล้านกอดไว้เลยไปคอร์รัปชันมา500ล้านกอดไว้ต่อให้คุณกอดไว้ไม่กระดิกเลยไม่ร่วงไม่หล่นไม่ให้ใครเลย500ล้านหมดกอดไปจนกระทั่งขาดใจตายยังกอดเงิน500ล้านอยู่นั้นถามว่า500ล้านเนี่ยเป็นสมบัติของคุณหรือเปล่าคุณตายลงนี่เขาเอาร่างคุณไปเผาคือเอาไปฝังก็ตามก็เน่าเปื่อยไปเป็นดินน้ำลมไฟสมบัตินี่อยู่ไหนไปกับคุณไหมเป็นของคุณไหมไม่ใช่แต่กรรมที่คุณทำกรรมที่คุณทำยกตัวอย่างแล้วเมื่อกี้เป็นกรรมชั่วด้วยคุณไปปล้นเขาคุณไปคอร์รัปชันคุณไปโกงเขาคุณนึกว่าคุณได้เงินเปล่าไม่ได้หรอกคุณได้กรรมนั่นแหละไปกับคุณคือกรรมชั่วกรรมคอร์รัปชันกรรมปล้นกรรมเอาเปรียบเอารัดอะไรก็ตามใจถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ดีคือกรรมชั่วเป็นอกุศลกรรมอันนั้นละไปกับคุณนั่นละเป็นของคุณเป็นกรรมสกตาเป็นกรรมสกะกรรมเป็นของของตนกรรมตัวเองทำแล้วจะเอาไปให้คนนั้นจะไปแบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งไม่ได้มากมายแบ่งส่วนกุศลไปให้ผู้ตายโถผู้ตายไปเกิดอยู่นรกหรืออยู่สวรรค์อยู่บ้านเลขที่เท่าไรก็ไม่รู้อยู่นรกซอยที่7บ้านเลขที่500และผู้ที่จะอาสาส่งบุญส่งบาปไปให้ผู้ที่ตายไปแล้วนะรู้หรือเปล่าว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไรอยู่นรกหรืออยู่สวรรค์อวดดีไหมผู้อาสาจะส่งไปให้ถ้าบอกว่าบุญแบ่งได้บาปแบ่งได้กรรมนี่แบ่งได้ก็คานแย้งคำสอนพระเจ้าแล้วพระเจ้าสอนว่ากรรมเป็นของของตนกรรมสกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมสกมหิหรือกรรมสกตากรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทกรรมทายาตเราต้องเป็นทายาตของกรรมของเราไม่เอาไม่ได้ต้องรับมรดกกรรมของเราไม่เอาไม่ได้คุณทำแล้วคุณต้องเอาต้องรับมรดกของกรรมกรรมทายาตนี่คือคำสอนพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากรรมแบ่งได้อ้าวกรรมของของตนรับมรดกแบ่งได้ก็ขัดแย้งคำสอนพระเจ้าแล้วสินี่ก็สอนมาผิดได้แบ่งบุญแบ่งบาปกัน ซึ่งก็ไม่เคยมีในพระไตรปิฎกนะเขาก็ไปเอาคาถาวัตถุเอาอะไรต่ออะไรมาพูดกันก็เลอะเทอะไม่รู้ว่าบรรจุเข้ามาได้ยังไงในนั้นก็มีนะเอาละอาตมาก็ขอพิสูจน์ให้ฟังว่ากรรมแบ่งไม่ได้บุญบาปแบ่งไม่ได้เนี่ยพิสูจน์ให้ฟังชัดๆตอนนี้ดีกว่า เอาอาตมาตอนนี้อาตมาก็คงมีบุญบ้างแล้วเนาะบวชมาตั้ง30กว่าปีแล้วอาตมาก็ยังไม่ตายคุณก็ยังไม่ตายขอแบ่งบุญนี้ให้คุณทุกคนเอาเลยจะใช้อิโต้ถากหรือจะเอาไฟมาลนเอาหรือว่าจะมากรีดเหมือนเอายางหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาบุญจากอาตมาไปได้ไหมเป็นนี่ยังไม่ตายจากกันเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่ระดับเนี่ยแบ่งเอาบุญจากอาตมาไปได้ไหมคุณตีหัวเขาโป๊กเป็นบาปใช่ไหมแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยเองเอาไปด้วยนะเองแบ่งเอาบาปนี่ข้าตีหัวเขาแตกว่ะเย็บ20เข็มมันบาปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เถอะราคาบาปที่ไปตีหัวเขาแตก20เข็มเองแบ่งเอาไป5เข็มนะมันได้ไหมกรรมคือการกระทำใครทำก็ของคนนั้นแบ่งให้กันไม่ได้จะเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามนี่คือสอนมาเลอะเทอะผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาพูดอย่างนี้นะเขาจะเอาตายเพราะว่าไปทุบหม้อข้าวหม้อแกงเขาเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ได้ยะทาวดีวหาไม่ได้ตรวจน้ำไปส่งไปมันเขาก็ไม่ได้เงินอาตมาจริงๆก็เป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นนักบวชของศาสนาพุทธเหมือนกันอาตมาก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองเหมือนกันนะถ้าพูดไปแต่อาตมาไม่ได้ไปทุบหรอกเพราะว่าอาตมาเองอาตมาไม่ได้ไปทำอะไรพวกนี้นะอาตมาสอนตามธรรมของพระพุทธเจ้านะคนจะมาหนุนจุนเจือเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้ไม่เลี้ยงไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาศรัทธาเลื่อมใสเขาก็เลี้ยงไว้เองนะพิสูจน์ได้ถ้าตายให้พิสูจน์ได้เรื่องอย่างนี้นะนี่คือขอยกองค์ประกอบหรือยกตัวอย่างนิทานอะไรก็แล้วแต่ประกอบอธิบายเรื่องกรรมให้ฟังนี่เท่านั้นนะเพราะก่อนจะจบนี่ก็ขออยากจะย้ำให้พวกเราที่มาในที่นี้ซึ่งเกิดมาเป็นคนแล้วอาตมาก็บอกไปแล้วว่าคนเรานี่ชีวิตก็คือกรรมที่ดำเนินไปกับกาละเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะทำกรรมชั่วกรรมดีนั่นแหละเป็นสมบัติของคุณเป็นทรัพย์ของคุณนะไปอีกนานไปกับเราอีกนานจนกว่าเราจะปรินิพพานแม้เราจะทำกรรมดีทำกรรมชั่วน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมจะไม่ออกฤทธิ์กับเราพระพุทธเจ้านี่นะพระสัมมาสัมพุทธองค์นี้แหละที่ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่แหละท่านก็ได้ตรัสเล่าเอาไว้ในชีวิตของพระองค์พระองค์ตรัสเล่าบอกเอาไว้ว่าขนาดท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วนะกรรมชั่วที่ท่านได้ทำเอาไว้นั้นยังมาออกฤทธิ์กับท่านเลยเช่นพระพุทธเจ้าต้องถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดท่านก็ตรัสเล่าให้ฟังว่านี่แหละเพราะท่านเคยทำกรรมไว้แต่ก่อนเศษกรรมมันนั้นมาตกค้างจนถึงตอนนี้ท่านก็ได้รับกรรมอันนี้คือมีอยู่ปางหนึ่งที่ท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาเคยเอาหินทุ่มน้องชายตายฆ่าน้องชายต่างมารดาในถ้ำแห่งหนึ่งท่านก็เล่าไว้ให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ท่านจะถูกเขาเอาช้างนาลาคีรีมอมเล่ามาจะเอามาทิ่มมาแทงเอาท่านก็เล่าเอาไว้เป็นวิบากอะไรท่านไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันเป็นวิบากแม่นางจินจมานวิกาที่มาด่ามาทอมาเปล่าประกาศโกหกก็เพราะท่านไปทำวิบากไว้แต่ปางก่อนแล้วก็เศษบาปเศษกรรมเหล่านั้นตามมาจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะเหตุอย่างนี้ขณะเป็นพระพุทธเจ้ายังมีวิบากบาปวิบากทุกข์มาตามมาถึงได้ขนาดนี้แล้วพวกเรานะหรือมันจะรอดนะแต่ถึงจะรอดหรือไม่รอดเราก็ต้องสั่งสมบุญเพื่อที่จะสิ่งให้เราได้รับเป็นกรรมปฏิสรณโนกรรมเป็นที่พึ่งกรรมปฏิสรณะหรือสรณะเป็นสรณะกรรมจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งบันดลบันดาลใดๆนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยทว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเทวนิยมอ่อนวอนร้องขอให้ได้อย่างนั้นขอให้ได้อย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากแค่ไปก่อนจะทำทานใส่บาตรเช้าก็สาธุก ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยคำว่าขอให้รวยคำเดียวเนี่ยเป็นความตะกละอินฟินิตี้ใช่ไหมรวยคำเดียวนี่เท่าไหร่มันแค่พอขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยบางทีบางคนพูดตั้ง5เที่ยวขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยเป็นคำตะกละเป็นความขี้โลภอินฟินิตี้คุณจิตคุณตั้งอย่างนั้นจริงๆเป็นกรรมแล้วสร้างความโลภใส่จิตแล้วในศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างความโลภโกรธหลงใส่จิตมีแต่ให้ล้างให้ลดเพราะสอนกันมาขอให้เอาโดยตั้งจิตอธิษฐานนะอยากได้อะไรก็ขอให้สำเร็จสมประสงค์นะคือเริ่มต้นก็สอนให้ขี้โลภเลยนี่คือการสอนศาสนาที่มันไม่เป็นมรรคเป็นผลหรือไม่เป็นสิ่งดีเหตุผลของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้นสอนเพื่อละความโลภโกรธหลงจริงๆเลยเป็นสิ่งวิเศษบางคนที่มาลดโลภโกรธหลงได้แล้วจึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกในสังคมที่เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคืออะไรประโยชน์ตนคือละความโลภละโลภโกรธหลงนั่นคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคืออะไรประโยชน์ท่านก็คือได้ช่วยเหลือเขาได้เกื้อกูลเขาแม้ที่สุดก็ได้ทำธรรมะได้แล้วก็ประกาศสอนแบ่งแจกให้คนอื่นรู้ตามให้คนอื่นปฏิบัติตามให้คนอื่นก็ได้รู้ตามไปเรื่อยๆนี่คือประโยชน์ท่านเอาละประโยชน์ต่างๆนานาที่ท่านก็สอนไว้เยอะนะตั้งแต่อตัตถะปรัตถะนะหรือปรมัตถะอะไรต่างๆนานามีอีกเยอะแยะนะจะเป็นทิฏฐธรรมกัตถะหรือว่าสัมปรายิกัตถะอะไรอีกต่างๆนานาก็พระพุทธเจ้าสอนไว้ครบครันเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นครบสอนอยู่45พรรษา คำสอนสมบูรณ์ที่สุดเป็นพระศาสดาที่มีคำสอนสมบูรณ์มากนะเพราะพวกเราได้เกิดมาเป็นพุทธแล้วได้มางานวันนี้ได้ฟังธรรมที่อาตมาได้เทศนาไปอะไรที่อาตมาพูดกระทบนะเรารู้สึกว่าเหมือนเราถูกว่าถูกด่าถูกดุดังที่กล่าวตอนต้นก็นั่นแหละจงเอาไปตรวจสอบไปอะไรดูนะที่จริงอาตมาวันนี้เทศเรียบร้อยมากนะไม่มีใครชมอาตมาก็ต้องชมตัวเองธรรมดาอาตมาจะไม่เทศลีลานี้นะถ้าอย่างนี้อย่างนี้เหรอรับรองถูกโขกหน้าดูเพราะว่าเป็นคนกันเองเป็นคนที่เคยฟังธรรมอาตมามาจนชัดจนมากแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจะเทศนะลีลาโอ้หือหวากว่านี้แรงจัดเนี่ยอาตมาเห็นว่าหน้าใหม่ๆคืนแท้อย่างนั้นประเดี๋ยวไก่ตื่นนะประเดี๋ยวลำบากที่หลังไม่มองหน้ากันนะว่าโอ้โหพระรูปนี้ดุจังที่จริงอาตมาเป็นคนดุแต่ใจดีเป็นคนดุแต่ใจดีเพราะฉะนั้นทุกคนนี่กลัวแต่รักเอ๊ะกี่ตัวหรือเปล่าใช่ไหมใช่เขารับรองนะอาตมานี่กลัวนะทั้งหลายนี่รู้กลัวอาตมาแต่รักนะแต่กลัวแต่รักนะเกรงอยากเข้าใกล้แต่ก็ต้องเข้าให้ดีๆนะต้องดูเวลาดีๆอยากเข้าใกล้แต่ว่าต้องดูดีๆนะเอาละอาตมาก็พูดอะไรประกอบไปเล็กๆน้อยๆตอนท้ายที่จะจบนี้แล้วก็ขอให้พวกเราฟังธรรมให้ใส่ใจหน่อยเกิดมาชีวิตไม่มีอะไรหรอกคุณเกิดมาเพื่อไปนิพพานถ้าไม่ไปนิพพานคุณก็จะตกนรกขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกสวรรค์ลงนรกแล้วก็ลงสวรรค์สวรรค์โลกีย์ด้วยศาสนาพุทธเป็นโลกุตระมีศาสนาเดียวในโลกที่มีโลกุตระศาสนาเดียวในโลกนะที่มีโลกุตระคือไปนิพพานนอกนั้นไม่นิพพานหรอกนอกนั้นก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้จักว่าพระเจ้าอยู่อย่างไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์พระเจ้าไม่ได้แต่ของศาสนาพุทธนั้นพิสูจน์พระเจ้าได้อาตมาหมดเวลาแล้วไม่ได้ขยายความก็ฝากไว้เป็นการบ้านเอาไปค้นคว้าติดตามค้นคว้าเอากันแล้วกันก็ขอให้ทุกคนที่มาในงานวันนี้ได้รับฟังธรรมมีกำลังใจได้เกิดศรัทธาเกิดปัญญาแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ทำสมควรแก่ธรรมทั่วทุกคนเทอญ พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้เป็น